Vianney ngenda kumana. Ni matumaini yangu hujambo popote pale ulipo unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja kupitia masafa ya 89.7 jijini hapa Bujumbura na vitongoji vyake na huko mikoani mnatupata kupitia 101 ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwanza ni muktasari wake. Watu wawili waliuawa usiku wa kuamkia leo tarafa la Kabarole mkoani Kayanza. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kuwa ugomvi wa kisiasa ndio chanzo cha mauaji hayo kwani aliyemaliziwa maisha alikuwa kiongozi wa vijana Imbonerakure kutoka wilayani humo. Na hali ya manunguniko na uongo ndio inayowakabili wakimbizi walioko kambini Musenyi tarafa la Tangara mkoani Ngozi kama mtakavyopata maelezo zaidi katika taarifa hii ya habari. Na raia zaidi ya 900 wazalendo wa nchi ya Oman ndio wanaoishi nchini hapa Burundi kinyume na sheria. Hayo yamefahamishwa na waziri wa mambo ya ndani alipokuwa mgeni rasmi bungeni siku ya leo. Na uko ugenini nchi ya Korea kaskazini na kusini za kubaliana kuanzisha uhusiano na nchi ya Marekani pamoja na China. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Upande wa upili mitambi naongozwa vema na B. Odrine Ndaikeza akishirikiana na Noera Mucho Witeka sote tukikukaribisha karibuni. Habari kamili. Hatimaye tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa usalama ni kwamba watu wawili ikiwa ni bwana mmoja na mkewe walimaliziwa maisha na majambazi wasiotambulika katika shambulio walioendesha kijijini Buyumbu mtaa wa Rugazi tarafani Kabarole mkoani Kayanza usiku wa kuamkia leo. Duru kutoka kwa kiongozi wa tarafa la Kabarole zaeleza kuwa bwana huyo aliyeuawa aliuawa kutokana na ugomvi wa kisiasa kwa sababu alikuwa kiongozi wa tawi la vijana la chama madarakani maarufu Imbonerakure wilayani humo. Victoria na Karutimana anatoa wito kwa raia kutoka kijiji Buyumbu kuendelea kushikamana na kujihami kwa lengo la kuendelea kupiga doria. Hebu tumusikilize Victoria na Karutimana, kiongozi wa tarafa la Kabarole, anatafsiriwa na mwenzetu Eric Nduwayo. Ari mu masaha y'ijoro aho umugore abantu bitwaje ngo baza ku mutumba wa Buyumbu batitseho rero bate. Ilikuwa kama saa 7 za usiku ambapo watu wenye kubebelea silaha wamekuja kwenye eneo la Buyumbu na wakashambulia nyumba ya mtu anayejulikana kwa jina la Ngenda Kumana Daniel, wakamuua yeye na mkewe. Tena huyo Ngenda Kumana Daniel walimkata kichwa na kukibeba. Tulijaribu kuwatafuta ila kwa sababu ilikuwa usiku sana hatukubahatika kuwajua, tena ni pembeni ya msitu kibi. Tuliendelea kutafuta, baadaye tukapata silaha yao ya aina ya Kalashnikov, ila hadi sasa hatujafahamu ni nani waliofanya kitendo hicho kibovu. Badala ya mtu huo na mkewe hakuna vingine, hawakupora chochote na njiani hawakuharibu chochote. Inaonekana kuwa walikuja wakimlenga mtu huyo. Alikuwa ni mtu mpole sana, akiishi na watu vizuri. Tunadhani labda ni mambo ya kisiasa aliyesababisha, kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa vijana Imbonerakure wa eneo la Rugazi. Tunaomba raia waendelee kushikamana pasikuepo vurugu, waache paendeshwe uchunguzi na wasaidie watoto yatima. Waendelee kulinda usalama wao kwa sababu kifo cha mtu ni udhuni sana. Huo ni kiongozi wa tarafa la Kabarole alikuwa akisikika. Na hatimaye tuendelee na taarifa hii ya habari. Raia zaidi ya 900 wazalendo wa nchi ya Oman ndio wanaoishi nchini hapa Burundi kinyume na sheria. Hayo yamefahamishwa Ijumatano hii na waziri wa mambo ya ndani na mafunzo ya kizalendo alipokuwa mgeni rasmi bungeni. Pascal Barandagiye amejieleza bungeni kwa lengo la kuwafafanulia mabunge mkataba wa kimataifa unaowalenga raia wanaoishi nchini bila kumiliki uraia wa inchi inayowapa hifadhi. Mengi zaidi na mwenzetu Moise Misago. Wabunge walikuta serikali liburura miguu katika kutekeleza makubaliano ya kimataifa ya mwaka 1961, makubaliano yanayohusu kupunguza raia wasiokuwa na uraia. Waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagiye amekuwa akijibu maswali ya wabunge kuhusu mswada wa sheria unaohusu kupunguza ukosefu wa uraia nchini Burundi. Naye pia anathibitisha kuwa harakati hiyo ilichelewa kutokana kuwa walio nchini Burundi waligoma kuomba uraia. Miongoni mwa raia hao wasiokuwa na uraia kuna wale kutoka nchini Oman. Waziri Pascal Barandagiye anabaini kuwa nchi yao ilikataa kuwapa uraia huku akikataa hata uraia wa Burundi. Baadhi ya wabunge wanaona kuwa pangelistahili kuwepo sheria ya kutoa uraia kwa raia hao kwa wale ambao watapendelea wataokata waweze kukata rufaa. Ama kuhusu hofu hiyo ya raia kutoka nchini Oman ambao wanaishi nchini Burundi, waziri wa mambo ya ndani anaeleza kuwa serikali ya Burundi inashughulikia swala hilo kwa kulitaka shirika la kimataifa HCR kuikutanisha na serikali ya Oman kuhusu kutafutia suluhu swala hilo. Wabunge walidhihirisha hofu yao mbele ya waziri wa mambo ya ndani kuhusu raia kutoka nchini DRC ambao wanaishi nchini Burundi toka miaka mingi huku wakimiliki kadi za uraia, wakidai kuwa raia nchini Burundi ili hali hawakuomba uraia. Waliotoa kadi hizo za uraia walikiuka sheria kama walivyosema wawakilishi wa wananchi. Waziri wa mambo ya ndani naye pia kakuta kwamba miaka ya nyuma mambo hayakushughulikiwa ipasavyo. Pascal Barandagi anasema kuwa kuna mradi wa kutatua swala hilo na kubaini kuwa siku za usoni kutatolewa kadi za uraia kukitumiwa mfumo mpya wa biometric. Hali hiyo itapelekea wakongomani hao wenye kadi za uraia za Burundi kufahamika na kuweza kuzingatia sheria. Asante sana mwenzetu Moize Misago kwa ripoti yako. Hatimaye tuendelee na taarifa hii ya habari katika ukurasa wa elimu. Ni kwamba pesa 2000 wanazotolewa wanafunzi kumradi pesa 2000 wanazotozwa wanafunzi wanaoomba cheti cha kufaulu mtihani wa kitaifa attestation de réussite kwa lugha ya Kifaransa zatozwa kulingana na sheria ya Wizara ya Elimu. Hayo yanabainiwa na mkurugenzi wa ofisi ya uchunguzi wa kitaifa ya mfumo wa elimu bwana Patrice Manengeri. Anaeleza kuwa utengenezaji wa cheti hicho unachukua muda mrefu na kutokana na vifaa vya kifahari vinavyotumiwa. Bwana Manengeri anafahamisha kuwa cheti hicho hakiwezi kikatolewa mikoani kwa lengo la kuepukana na mwenendo wa kuchiti mitihani kwa wanafunzi. Ebu tumusikilize akiwa kwenye mic ya mwenzetu Anosiata Ndabarushimana. Hii sheria ambayo tunaifuata kwa kufanya vikaratasi kwa watu ambao wamelipa 2000 na 1000 sio sisi tumeitunga, imetungwa na waziri wa elimu. Na hiyo karatasi tunayo, ndoksimi ordonance tunayo hapa, hata obero wanayo juu hao watu wanakwenda kulipa obero, hawatuletee hela sisi, tunawatengenezea vyeti kulingana na hela ambazo wameshazilipa huko obero. Kuna karatasi ambayo inafanya details za alama zote ambazo wamezipata. Hiyo ndutu tunaiwapa kwa 2000. Lakini karatasi ambayo haiombe hizo details, hakuna tatizo, ni 1000. Sio kwa wanafunzi wa kidato cha 9 tu. Ni kwa wanafunzi wote, hata wale ambayo wanamaliza form 6, wale ambayo wanamaliza form 4, ni hali moja. Ndukusema ukiomba alama bila kutafuta ma details ni 1000. Lakini ukitafuta wa kutengenezee kila subject umepata alama ngapi, pale vinakuwa vitu vilefu na vinakamata muda. Ndio maana wanaomba 2000. Wanasema kwamba kutoka koani tofauti ya inchi vinakuwa ngumu kusema wafike huku Bujumbura. Kama kulikuja sheria kusema waje kuvifuata huku, kuokopa kusikue watu wa kuibia karatasi hizo. Ukifungua maofisi mengi unafungulia watu kuiba. Kwa hiyo wanaomba wote waje kwenye ofisi moja. Kwanza hata huko kwenye wanabeba hizi vikaratasi ambavyo tunawapa, hizi certificate ambazo tunawapa, wanapenda ikue ni ofisi moja ambayo tia sahihi kwenye karatasi hizo. Sikikuwa ofisi nyingi huko, hawaelewe ni namna gani wanaweza kujua karatasi ambazo ni za kweli na zile za uongo. Ndio maana ni vizuri waje hapa. Hiyo ni moja. Nyingine, sijui kwa nini wengi wanatafuta hizo karatasi juu kuna hii tunaita orientation. Kila mtoto wamesha mtia kwenye shule. Sasa wanatafuta hizo karatasi kwa nini? Wengi ambao wanatafuta karatasi hizo ni wale ambao wanatafuta kujiandikisha kwenye shule za private. Hizi shule private sasa wanawaomba hizo karatasi juu inspection kipita pale na wanakuta wameandika ambao hawajafaulu mtihani, inakuwa ni tatizo. Sasa kwa hiyo inafaa waje kutafuta hivyo vikaratasi. Hivyo navyo ni haswa hapa mjini Bujumbura, sio fasi zote. Hizi shule ambazo ni za watu binafsi sio nyingi nchini, ni hapa Bujumbura ndo zina ziko nyingi. Kwa hiyo ni vizuri waje hapa kusudi wasipate matatizo huko kwenye watabeba mikanda hiyo. Hatimaye tukusie ukurasa wa jamii ni kwamba wafanya biashara wa soko lililo karabatiwa la Jabe wamepata nafasi ya kujielekeza sokoni humo Ijumatano hii kwa lengo la kushuhudia kazi za ukarabati wa soko hilo zinakofikia. Baadhi ya wafanya biashara waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kuridhishwa na mazingira ya kisasa ya soko hilo na kuomba harakati za kuhitimisha ukarabati wa soko hiyo ziendelee ili shughuli za kijasiriamali zianzishwe rasmi siku zijazo. Mengi zaidi na mwenzetu Namia Ndaikeje. Kwenye soko hilo la Jabe, vibanda vingi tayari kukamilika. Wafanyabiashara wengi wamekuwa wamekuja kutazama panapofikia ujenzi wa soko hilo. Wanasema kuridhishwa na panapofikia ujenzi, wanaomba harakati zinazobaki ziharakishwe. Baadhi yao wanaomba wale ambao tayari kutoa dhamana nusu waruhusiwe kufanya kazi yao kama wengine. Kiongozi wa soko hilo Abadi Habonimana anasema kuwa wanatarajia kufungua soko hilo mnamo wiki moja. Anabaini kuwa harakati za biashara zitaanza kwa wale ambao tayari kutimiza pesa zote zinazohitajika. Asante sana Nami Andarikeje kwa ripoti yako. Wafanyakazi wa kampuni ya Mawasiliano Limited wanaendelea mgomo walioanzisha tarehe 6 mwezi huu Septemba katika taasisi inayohusika na utendaji wa kazi, ambapo wafanyakazi hao wamewakilisha malalamiko yao. Wanaeleza kuwa malalamishi yao hakika yamewafikia viongozi wa ngazi ya juu kwenye Wizara ya Kazi na Wafanyakazi. Wafanyakazi hao wa Limited wanaeleza kuwa na matumaini tele kwamba tatizo lao tatafutiwa jawabu la kudumu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Hatimaye tukusie taarifa kutoka mikoani ni kwamba wanafunzi zaidi ya 150 waliofaulu mtihani wa kitaifa ndio wamepewa adhabu ya kutoendelea masomo na ofisi ya elimu mkoani Lumonge. Afisa elimu mkoani humo anaeleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa ikiwalenga wanafunzi ambao hawakuhudhuria visomo vilivyo na wale ambao walikiuka sheria ya Wizara ya Elimu. Aida bwana Andre Sabushimike anawatuliza nyoyo wanafunzi hao kuwa wana haki ya kurejelea mwaka wa shule iwapo wanahitaji kuendelea na masomo. Na habari hii tumeipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Lumonge bwana Jean-Pierre Misago. Tutoke mkoani Lumonge tujielekeze mkoani Ngozi, ambapo malalamiko na uoga ndivyo vinavyogubika hali ya wakimbizi wanaoishi kambini Musenyi tarafa la Tangala mkoani Ngozi. Hayo yanajili baada ya wakimbizi wanne kukosekana kambini kwa kiwango cha takriban miezi mitatu. Na baada ya hapo mkimbizi mwingine alitekwa nyara na kukosekana kambini mnamo siku mbili. Ni habari tuliyotumiwa na ripota wetu kutoka kaskazini mwa Burundi Apronneri Muzagara, ikisomwa studioni na mwenzetu Placide Nyomo. Anawe lipotiwa kupotea siku hizi za nyuma ni askari anayetambulika kwa jina la Jean-Claude Habiyakare, askari katika vituo vya Bujumbura na mzaliwa wa kambi hiyo ya Msenyi. Kwa mjibu wa familia yake, alipokea simu akiwa mjini Ngozi na kisha kupotea. Alikuwa akiendesha pikipiki na haijajulikana ni wapi ilipo. Askari huyo alikuwa amekuja kwa lengo la kumtafuta nduguye anayetambulika kwa jina la Nduwayo Prosper aliyepotea kwa mazingira hayo yapata wiki tatu. Mwingine aliyepotea ni mwalimu katika shule la upili la Rukago anayetambulika kwa jina la Marius Ndaikengurutse. Alipotea tarehe 21 Agosti mwaka huu mjini Ngozi pamoja na Provisi Ngabirano asiyejulikana ni wapi alipo hadi muda huu. Watu wote hao wane wakaji wa kambi ya miaji ya Msenyi kama anavyoongeza raia wanapotea baada ya kupigiwa simu. Familia za watu hao wanaeleza kuwa juhudi zao za kutafuta ziligongwa mwamba. Wanasema kuwa na wasiwasi ya kwamba huenda wakiwa wamemaliziwa maisha. Kwa hali hiyo ya hofu, familia hizo zimejielekeza katika ofisi mbalimbali kwa ajili ya kuomba kuchangia kwa kutafuta. Baadhi ya viongozi waliosogelewa na familia hizo walieleza kutokuwa na habari hizo na kuahidi kuendesha upelelezi wao. Wanaowakilisha familia za wahamiaji hao wa Tangara wanatupia lawama viongozi wa ngazi za juu wazalendo wa tarafa hiyo waliojulishwa mapema bila kusaidia chochote na hali kubaki vile vile. Habari za kimataifa. Hatimaye tuitimishe taarifa hii ya habari na habari kutoka ugenini. Wanasiasa wa upinzani waendelea kukutana kuelekea uchaguzi mkuu wa Korea Kaskazini na Kusini, wakubaliana kuanza uhusiano mpya na nchi ya Marekani na China, wakilenga hasa hasa kupata biashara na bidhaa vingine. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabu. Baada ya mkutano wa viongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumaa lililopita jijini Brussels nchini Belgiji, walikutana nchini Afrika Kusini jana Jumanne na kufanya mashauriano na chama tawala ANC wakiongozwa na Moise Katumbi, huku vyama vingine vikiwakilishwa na wajumbe mbalimbali. Kwa mujibu wa RFI, hii ni mara ya kwanza chama cha ANC kukutana na upinzani wa DRC na kuzungumzia mchakato wa uchaguzi nchini DRC. Mahakama ya kikatiba nchini Afrika Kusini imehalalisha utumiaji wa bangi kwa watu wazima katika maeneo faragha. BBC imesema kuwa mahakama hiyo ilifikia uamuzi huo kwa kauli moja, kuruhusu watu wazima kutumia bangi wakiwa majumbani na kukuza kiasi kinachoweza kutosheleza mahitaji binafsi. Wanaharakati wanaounga mkono tumiaji wa bangi walisherehekea uamuzi huo wa kihistoria wakisema sasa wako huru. China imesema italipiza kisasi kwa kutoza ushuru wa dola bilioni 60 kwa bidhaa za kutoka Marekani baada ya Rais Donald Trump kutangaza kiwango cha ushuru wa ziada kwa bidhaa zinazoingia kutoka China. China ilitangaza hivyo baada ya kutangazwa kuwa ushuru wa ziada kuwa dola bilioni 200. Mvutano huu ni matokeo ya vita ya kibiashara kati ya nchi hizi mbili zenye uchumi mkubwa. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un wamesaini makubaliano mbalimbali ya kusaidia kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI zinasema kuwa miongoni mwa makubaliano hayo ni pamoja na namna ya Korea Kaskazini kuachana na mradi wake wa nuclear ambao umeendelea kutishia usalama wa Korea Kusini. Korea Kaskazini pia imekubali kuachana na majaribio ya makombora yake ambayo yamekuwa yakionekana kutishia usalama wa Korea Kusini. Asante sana mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Hadi hapa ndugu msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha taarifa hii ya habari ya Ijumaa tarehe 19 Septemba. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi ambao mmeambatana nami tangu mwanzo hadi mwisho. Pia nimshukuru fundi mitambo wangu Bi Odrine Ndaikeza akishirikiana na Mchowiteka Noela walioniwezesha ili sauti hii ikufikie mara pote uliko. Langu jina Jean-Marie Vianney. Ngenda kumana kwa herini.